चाहिए। पढ़ू यहाँ पे आचार्य जी? अथ वेदानाम नित्यत्व विचार। तो ये अब जो है वेदों का वेदानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ना जी? हाँ। तो अब वेदों का नित्यत्व का विचार करते हैं, वेद की नित्यता, नित्यत्व माने नित्यता। नित्यत्व माने क्या हो गया जी? नित्यता। तो वेदों की नित्यता का विचार करते हैं कि वेद नित्य है या अनित्य है, वेद इज एटर्नल और नॉन एटर्नल पर विचार करते हैं। समझ गए जी? पर ये आगे ईश्वरस्य सकाशाद वेदानाम उत्पत्तौ सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव भवति तस्य सर्व सामर्थ्यस्य नित्यत्वात्। प्रकाशात पंचमी है तो ईश्वर के समीप से प्रकाशात मतलब क्या हुआ जी? समीप से, ईश्वर के समीप से वेदानाम उत्पत्तो सत्यां, वेद की उत्पत्ति होने पर स्वतः नित्यत्व में भवति, अपने आप ही नित्यत्व नित्यता ही होता है। मैंने कहना चाह रहे हैं कि वेदों की उत्पत्ति किससे हुई है? ईश्वर से। ईश्वर से हुई है तो वेदों की उत्पत्ति ईश्वर के समीप, ईश्वर के समीप से होने के कारण या होने से अपने आप ही वेदों की नित्यता हो जाती है ना जी? तो क्योंकि उस परमात्मा का जो है सर्व सामर्थ्य का, उस परमात्मा का जो सर्व सामर्थ्य है उसका नित्यत्व है, क्योंकि परमात्मा नित्य है। परमात्मा क्या है जी? नित्य है, नित्य है, ईश्वर नित्य है। तो ईश्वर जो नित्य है तो उसका सामर्थ्य भी नित्य है। समझे जी? जी। ईश्वर नित्य है इसलिए ईश्वर का सामर्थ्य भी नित्य है, और उस सामर्थ्य में ही तो वेद की उत्पत्ति भी तो एक सामर्थ्य है, वेदों का प्रकाश जो है ये भी तो एक सामर्थ्य है। इसलिए वेद ईश्वर नित्य है और ईश्वर का सामर्थ्य नित्य है, इसलिए वेद अपने आप ही नित्य हो गया। ये समझ में आया? अच्छा, इसमें आचार्य जी एक प्रश्न यह है कि ये वेद का नित्यत्व स्वभाव से नित्यत्व है कि प्रवाह से नित्यत्व है? स्वभाव से नित्यत्व। वेद जो है स्वभाव से नित्यत्व है, प्रवाह से नित्यत्व नहीं है। वेद की नित्यता स्वभाव से, क्योंकि परमात्मा स्वभाव से नित्य है ना जी, प्रवाह से नहीं है। पृथ्वी इत्यादि प्रवाह से नित्य है। लेकिन पृथ्वी भी तो ईश्वर के सामर्थ्य से ही उत्पन्न होती है। ईश्वर के सामर्थ्य से पैदा हुआ है, परंतु किस चीज से उन्होंने पैदा किया है? अपने अंदर से नहीं पैदा किया ना, दोनों में अंतर है। वेद की उत्पत्ति उनके हृदय, उनके स्वतः अपने आप से है, परंतु पृथ्वी की उत्पत्ति प्रकृति से है। और प्रकृति की उत्पत्ति कहां से है? और प्रकृति की उत्पत्ति कहां से है? प्रकृति की उत्पत्ति किसी से नहीं, प्रकृति नित्य है। तो मतलब आप कहते हैं कि ईश्वर और प्रकृति हमेशा, ईश्वर जीव प्रकृति हमेशा नित्य है, परंतु प्रकृति चेंजेबल है। प्रकृति नित्य है परंतु उसमें परिवर्तन होता है, और आत्मा और परमात्मा नित्य है परंतु ये अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है। अच्छा, तो क्या पृथ्वी सॉरी प्रकृति ईश्वर का भाग नहीं है? नहीं, प्रकृति ईश्वर का भाग नहीं है। तो फिर ईश्वर का भाग नहीं है तो फिर ईश्वर ये मतलब ओमनीप्रेजेंट कैसे हुआ कि जहां प्रकृति, अगर प्रकृति में ईश्वर नहीं है तो वो ओमनीप्रेजेंट कैसे हुआ? अच्छा बताइए, हम इस शरीर में हैं तो हम हमारे विचार याद के, ये हम इस शरीर में है, शरीर का भाग तो हाथ है, शरीर का भाग माने अवयव, तो शरीर का अवयव तो हाथ है, परंतु शरीर का अवयव आत्मा नहीं है, आत्मा का अवयव शरीर नहीं है। अच्छा, जब ही अवयव होगा तो अनित्य हो जाएगा। शरीर का अवयव है हाथ, शरीर का अवयव है ब्रेन, शरीर का अवयव है कान, इसे सबको अलग अलग किया जा सकता है, परंतु आत्मा का अवयव शरीर नहीं है, शरीर का अवयव आत्मा नहीं है। आप देखिए, आप जिस घर में रहते हैं अभी बैठे हुए हैं, क्या वह घर आपका अवयव है? नहीं। तो जैसे आपका घर अवयव नहीं है परंतु आप घर में है, ऐसे ही हम शरीर में है परंतु शरीर हमारा अवयव नहीं है। तो लेकिन लेकिन क्या आत्मा शरीर के अंदर व्याप्त नहीं है? देखिए, व्याप्त तो होना एक अलग चीज है, व्याप्त है या नहीं है वो तो अलग क्वेश्चन हो गया। अभी आपका क्वेश्चन ये था कि क्या आत्मा शरीर का अवयव है, तो इसका उत्तर है कि नहीं है। क्यों नहीं है? यदि शरीर का वह अवयव हो जाए तो फिर अनित्य हो जाएगा। जहां पर अवयव अवयवी भाव संबंध होता है वह अनित्य होता है। जैसे शरीर का अवयव हाथ है, शरीर का अवयव आंख है, ये सब नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है, पता नहीं रहने वाला है, स्वाभाविक दिखता ही है, तो अनित्य है। ऐसे ही यदि शरीर का अवयव आत्मा हो जाए, आत्मा का अवयव शरीर हो जाए, तो शरीर जैसे नाशवान हो जाए, आत्मा भी नाशवान हो जाएगा। समझे? लेकिन तो आप कहते हैं कि प्रकृति का नाश होता है? प्रकृति का नाश नहीं होता है। प्रकृति से बने हुए चीज का नाश होता है। नाश का मतलब समझिएगा कि उसमें परिवर्तन, उसमें बदलाव, नाश का मतलब यही है। कोई भी चीज पदार्थ नष्ट नहीं होता है, चीज को ध्यान में रखिएगा। परंतु लकड़ी को हम जलाते हैं, वो राख रूप में हो गया तो नाश हो गया, फिर उसके नाश का प्रयोग, मतलब नशा आदर्शन है। नाश का जो धातु है वो नश है, और नश का अर्थ है आदर्शन। नश का मतलब न दिखाई देना ही आदर्शन है, और न दिखाई देने का नाम नाश है। इस रूप में जब आप आहुति डालते हैं अग्नि में तो वह नष्ट नहीं होता, वो उसका केवल आदर्शन हो जाता है। तो फिर से अगर हमारे जो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो उसमें अगर आप आए, तो ईश्वर है जो परमात्मा है, वो सारी सब में व्याप्त है कि नहीं? सब में व्याप्त, लेकिन आत्मा सब, जैसे मैं इसलिए मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, छोटा से भी बड़ा में चलेंगे। मैं कहा पहला उदाहरण कि आप जिस घर में है, क्या वह घर आप है, घर का आपका अवयव है? नहीं, नहीं है। ऐसे ही आप शरीर में है तो क्या शरीर आपका अवयव है? नहीं, नहीं है, है परंतु आप शरीर में। ऐसे ही अब चलिए परमात्मा, परमात्मा कण कण में पृथ्वी मतलब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो क्या परमात्मा का वह अवयव है? नहीं, नहीं होगा, स्वाभाविक भी नहीं होगा। परमात्मा अलग चीज है, प्रकृति अलग चीज है। तो ये प्रकृति कहीं से उत्पन्न नहीं होती, आप कैसा कह रहे हैं? प्रकृति कहीं से उत्पन्न नहीं होती, और परमात्मा भी कहीं से उत्पन्न नहीं होते, तो मतलब परमात्मा भी कहीं से उत्पन्न नहीं होता। वो आगे आएगा, इसमें मंत्र आएगा या पीछे पढ़ा दिया होगा, पता नहीं आए, यजमान न जाता, जिससे कुछ पैदा नहीं होता, परमात्मा से कुछ पैदा नहीं होता, यजुर्वेद का मंत्र है। लेकिन अगर लेकिन पृथ्वी में परिवर्तन कौन लाता है? वो लाता है परमात्मा लाता है, वो परमात्मा मूल रूप में परमात्मा है, सब एक दूसरे के साथ रिलेट है, कि वातावरण के साथ पृथ्वी का संबंध है या ये हुआ हुआ, वो तो सबका मूल परमात्मा है, वो एक अलग चीज है। परंतु परमात्मा प्रकृति नहीं है, परमात्मा से प्रकृति पैदा नहीं होता, परमात्मा का अवयव प्रकृति नहीं। ये इसको इस रूप में समझेंगे कि जैसे मैं जिस घर में रहता हूं वह घर हमारा अवयव नहीं है, ऐसे ही यह मैं आत्मा हूं, मेरा यह शरीर घर है, मेरा यह अवयव नहीं है, इसमें मैं हूं तब भी। ऐसे ही परमात्मा कण कण में व्याप्त है, प्रकृति में व्याप्त है, तब भी वह प्रकृति परमात्मा का अवयव नहीं। उदाहरण से स्पष्ट हो गया। तो अब चलिए, तो तीन चीज नित्य हो गया, ईश्वर नित्य है, जीव नित्य है और प्रकृति नित्य है। और ईश्वर के अंदर जो सामर्थ्य है वह सब नित्य है, क्योंकि तो ईश्वर नित्य है। अच्छा, ईश्वर नित्य होने के कारण उनका सामर्थ्य भी नित्य है, समझे? प्रकृति है, प्रकृति नित्य है, तो उसका सामर्थ्य भी नित्य होगा ना जी। प्रकृति के अंदर ही वह सामर्थ्य सब कुछ है, तभी तो वह पृथ्वी रूप में होता है, जल रूप में होता है। यदि उसके अंदर सामर्थ्य न हो तो कैसे इस रूप में हो जाएगा? समझ गए जी। अलावा परमात्मा से और क्या उत्पन्न है? वेद के अलावा परमात्मा से और क्या उत्पन्न होगा? कुछ नहीं। उनका जो सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य से इस सृष्टि को बनाया है, तो उनके अंदर जो शक्ति है सृष्टि को बनाने की, उनके अंदर जो शक्ति है ज्ञान को प्रकट करने की, वह सब नित्य है। परंतु परंतु वह जो है उससे ये पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर से, या जैसे मेरे अंदर ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का आधार आत्मा है। ऐसे ज्ञान का आधार, जैसे ज्ञान का आधार आत्मा है, उस तरीके से प्रकृति का आधार आत्मा नहीं है। तो प्रकृति का आधार क्या है? तो प्रकृति का आधार क्या है? प्रकृति तो नित्य है, प्रकृति का आधार को, एक अलग चीज है कि प्रकृति नित्य है, ईश्वर नित्य है, जीव नित्य है, और प्रकृति से लेकर के परमात्मा बनाता है। परमात्मा एफिशिएंट कॉज है, निमित्त कारण है। और प्रकृति जो है मटेरियल कॉज है, उपादान कारण है। तो देख, तो ना प्रकृति उत्पन्न हुई है, ना परमात्मा उत्पन्न हुए, तो ये नित्य से ही है। नित्य ही है। तो एक एक ये ना प्रकृति उत्पन्न हुई है, ना परमात्मा उत्पन्न हुआ है, ना जीवात्मा उत्पन्न हुआ है। तो मुझे एक समझ में आता है कि ये सेपरेट सेपरेट कैसे है, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अलग अलग हो गए ना ये। अब यहीं पर देखिए ना, यहीं पर देख लीजिए, आप आत्मा है, हम आत्मा है ना जी, और हम इस शरीर में है, तो वो दूसरा चीज हो गया। दो चीज तो सेपरेट हो ही गया, और इसके अलावा परमात्मा भी है, तो सेपरेट तो आप बोल रहे हैं कि जो जो कुछ आत्मा से अलग, परमात्मा आत्मा से अलग है, जो बनता है बिगड़ता है, वो सारा चीज प्रकृति के अंदर कराता है। प्रकृति जो जनता जो बनता है बिगड़ता है वह प्रकृति का विकार है। प्रकृति अच्छा का मतलब हुआ तीन पार्टिकल, सत्व रजस तमस, संसार को परमात्मा ने बनाया। तो सत्व रजस तमस प्रकृति है और उसका विकार है ये संसार। संसार बनता है बिगड़ता है। आप विकार क्यों कहते हैं उसको आचार्य जी? विकार क्यों कहते हैं आप उसको? विकार इसलिए कहते हैं कि जैसे दूध से दही बना तो दही दूध का विकार हो गया ना। तो आप ये कहते हैं कि जो अभी जो ये हम जो जो एग्जिस्टिंग प्रकृति है, मतलब ये जो वर्ल्ड है, वो प्रकृति का विकार है। विकार जैसे दूध से दही है, दही से मक्खन है, दही का विकार मक्खन है, मक्खन का विकार घी है, ऐसे ही प्रकृति का विकार संसार है। इसलिए तो कहते हैं वास्तव में संसार प्रकृति नहीं है, संसार विकृति है। एक्चुअल विकृत जो एक्चुअल दूध जो बोलते हैं, जो दही नहीं है, जो दूध है, वो क्या है फिर प्रकृति? दूध जो है दही का प्रकृति है। अच्छा, सिर्फ ये क्रम के आधार पे ऐसा है क्या? अच्छा। दूध जो है दही का प्रकृति है और दही जो है मक्खन का प्रकृति है अच्छा। और मक्खन जो है घी का प्रकृति है। अब दूध पर किसकी प्रकृति होगी? तो दूध जिससे पैदा हुआ गाय हो गई, गाय वो दूध जो है वो घास इत्यादि से पैदा हुआ, जो खाया इत्यादि, वो तो ये हो गया। तो एक करते करते करते आप जो जाएंगे तो ये पूरे ब्रह्मांड का जो प्रकृति है सत्व रजस तमस अच्छा। वो प्रकृति है एक्चुअल। प्रकृति नाम से एक्चुअल वही है और उसका सब ये विकार है। लेकिन ये सत्व रजस तमस कहां से आए? ये सत्व, विकार में भी लौकिक भाषा में प्रकृति विकृति व्यवहार होता है। लेकिन फिर ये सत्व रजस और तमस, ये तीन गुण कहां से आए? गुण के कारण आपने कुछ बताया उनको, उनको लगा कि आपका गुण है। हाँ, तो ये उस तरीके से मैं बार बार कार्य किया तो गुण के कारण कर्म, मैं कर्म बोला बाल बाल चौल दे कमर नम चौल दे थी, वैसे मजाक में रख दिया। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, टेरेसा हावर्ड का आप यूट्यूब पर देखेंगे तो उसने उसने दिया है, तो उसी में उन्होंने चौल दे कहा है। तो कहने का अभिप्राय है कि लोक व्यवहार में नाम पड़ जाता है, ऐसे ही सत्व रजस तमस के अंदर ये गुण है, ये सामर्थ्य है प्रकाश का। जो आपको सूर्य में प्रकाश है वह सत्व के कारण है, जहां पर भी प्रकाश है, किसी भी तरीके का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, किसी भी तरीके का जो प्रकाश है वह सब सत्व का, सत्व के कारण है। समझ गए जी? और जहां पर भी गति है वो तमस के कारण है, और जहां पर भी कोई माने स्थिरता है, माने संघात है, लेजीनेस है, आपस में टेबल आप जिस पर बैठे हुए हैं आपस में मिले हुए हैं, है ना जी, वो सब तमस पार्टिकल्स के कारण है। अच्छा अच्छा, तमस पार्टिकल्स हो नहीं हो तो आपस में मिल ही नहीं सकते। जैसे जैसे बालू है, बालू के अंदर तमस पार्टिकल की कमी होती है, इसलिए वो सब जल्दी से मूव हो जाता है, वो मूव हो जाता है, उससे रजस है, उसमें रजस है, तमस पार्टिकल है कम मात्रा में। तो तमस पार्टिकल की कमी के कारण आप उसमें पानी डाल देंगे तो उससे आप कुछ घर इत्यादि नहीं बना सकते, ईट इत्यादि नहीं बना सकते। समझा। समस्त नामक पार्टिकल्स होगा तभी वो आपस में संघात करेगा। तो सत्व रजस तमस तीन के अंदर वो तीन प्रकार के गुण है, इसलिए तीनों पार्टिकल्स को गुण नाम से कह दिया। गुण का मतलब क्वालिटी नहीं समझना। समझ गए? गुण का मतलब समझना है कि उसके अंदर वो गुण है, इसलिए उसका नाम गुण कर दिया। लोक में जो जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो केवल किताब पढ़ करके स्वाध्याय किया हुआ है, जो गुरु परंपरा से नहीं पढ़ा है, वो सत्रह समस्त का मतलब सात्विक गुण, रास्तिक गुण, तामसिक गुण, वही सत्रह समस्त, वो बस इसी को सत्रह समस्त को गुण का करके क्वालिटी कर देता है, उसी व्याख्या उसी तरह व्याख्या करता है, गलत करता है। सत्र समस्त पार्टिकल्स है उसके अंदर वो तीन तरीके के गुण है, इसलिए उस पार्टिकल का नाम गुण हो गया। जी, तो ये गुण ये कहाँ से, मैं बहुत ज्यादा ही बड़ा लंबा कर रहा हूँ उसको, लेकिन एक और एक प्रश्न पूछता हूँ, ये गुण कहाँ से आया उसमें, इसका इसका कॉज क्या है? बहुत सुंदर। उसके अंदर जो गुण है वो उसका अपना गुण है, वो कहीं से आया नहीं। अच्छा, उसके अंदर जो गुण है उसका अपना प्रॉपर्टी है। उसके अंदर जो गुण है उसका अपना प्रॉपर्टी है, उसको परमात्मा ने प्रॉपर्टी डाला नहीं है। अच्छा, नहीं डाला है आप बोल रहे हैं? ना, उसका खुद का अपना है, परमात्मा ने केवल उसमें जो प्रॉपर्टी है उन सब को लेकर के संघात कर दिया, मतलब सृष्टि बना दिया। समझा? तो मुझे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि परमात्मा भाई नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, परमात्मा और परमात्मा प्रकृति को लेकर सृष्टि बना करता है, ठीक है, तो ये दोनों को एक क्यों नहीं मानते है? मतलब परमात्मा और प्रकृति एक चीज ही हो सकती है, दो दो अलग अलग करने, क्योंकि ये मतलब आप सेपरेट कर तो नहीं सकते हो, तो क्योंकि एक तो दूसरे में व्याप्त है ही, तो दो अलग क्यों बता रहे हो? एक तो इसका तो एक साधारण सी चीज है, उदाहरण है कि आप शरीर में हो, शरीर से आत्मा को सेपरेट नहीं कर सकते हो, परंतु आत्मा आप मतलब आप शरीर नहीं हो ना, आप शरीर हो, लेकिन आप शरीर मानते हो लेकिन इसमें, होता। लेकिन इसमें ये आपके उदाहरण में ये है कि आत्मा, इसमें आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है, लेकिन प्रकृति और परमे ईश्वर के उदाहरण में दोनों नित्य है। तो फिर बहुत अच्छा अगर क्वेश्चन दोनों पूछा नित्य है तो फिर सेपरेट क्यों करना है? दोनों नित्य है तो सेपरेट क्यों करना? इसका उत्तर ये है, यही से मैं आपको यहीं पर देता हूं। नित्य और अनित्य समझ गया कि भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि शरीर जो है अनित्य है, आत्मा नित्य है, परंतु वहां तो प्रकृति भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है, तो दोनों को सेपरेट क्यों माना जाए? कई कारण है। अब इसी उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं, बताइए आपका शरीर जड़ है या चेतन है? जड़ है। जड़ है। आत्मा जड़ है या चेतन है? चेतन चेतन है। है। तो आप जड़ और चेतन से सोचिए शरीर इसलिए आत्मा नहीं है क्योंकि शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। ऐसे ही प्रकृति जड़ है और परमात्मा चेतन है, तो प्रकृति जड़ कैसे परमात्मा हो? ये शरीर जड़ कैसे परमात्मा हो सकता? लेकिन अगर आप देखने जाए तो ये जो सत्व रजस तमस, ये जो है, ये तीन पार्टिकल्स, ये जड़ है कि जड़, वही तो प्रकृति की जड़ की बात बता रहा हूं, वो जड़ है। तो अच्छा, तो ये जड़ पार्टिकल्स में ये गुण जड़ है। है, जड़ से जड़ ही पैदा होगा, हाँ, जड़ अभी से चेतन अब नहीं कह रहा अच्छा, हूं। हाँ अभी अभी समझ में आ गया मुझे। विकार जड़ ही होगा, दूध जड़ है तो दूध का विकार दही भी जड़ होगा, दही जड़ है तो दही का विकार भी घी भी जड़ होगा, दूध का गुण दही में है। एक सांख्य का जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो और अच्छा स्पष्ट होगा कि कारण गुण गुण को कार्य गुण दृष्टा, कार्य में जो भी गुण है उसमें कारण का गुण है। समझ गया। जाता है, जाता है। एक प्रश्न है आचार्य जी। तो जैसे कहते हैं कि अगर आपको आपको आपके अंदर के चेतन को एक्सपीरियंस करना है तो आपको एक सात्विक जीवन जीना चाहिए, ऐसे कहते हैं। हाँ, तो अगर ये जो तीन पार्टिकल्स सत्व रजस तमस, अगर ये जड़ में है और चेतन में नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है आप सात्विक करें या रजसिक करें या तामसिक करें? ये वहां तो पर सात्विक जीवन का मतलब है पवित्र जीवन, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं ना जी। वो तत्व का अर्थ होता है प्रकाश, तत्व का हुआ प्रकाश, तो प्रकाश से युक्त गुण हो गया और सात्विक गुण हो गया। तो व्यक्ति पवित्र जीवन जिए, मन को पवित्र करे, बुद्धि को पवित्र करे, मन को पवित्र करना, बुद्धि को पवित्र करना, ये सब तो सात्विक जीवन हुआ ना जी। आत्मा तो अपने आप में शुद्ध है, आत्मा अपने आप में शुद्ध है। शुद्ध, आप हम सब अपने आप में शुद्ध है, वो तो है ही शुद्ध, उसमें कोई विकार नहीं। परंतु मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि जो है इसमें हम अशुद्धता ले आते हैं ना, उसको सात्विक जीवन का जीने का मतलब हुआ कि प्रकृति का ही शोधन करना, प्रकृति को ही साफ करना। प्रकृति का विकार है, बुद्धि प्रकृति का विकार है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए प्रकृति का विकार है, तो उस विकार में जो गंदगी आई है, सेव जैसे आपके घर में पड़ा रहेगा और सेव में विकार हुआ तो उस सेव को साफ करेंगे ना जी। घर में जो विकार पैदा हुआ, गंदगी हुआ और रेफ्रिजरेटर जाए तो उसको हम साफ करेंगे ना। तो विकार किसमें हुआ? प्रकृति आत्मा में। में थोड़े विकार पैदा हुआ, विकार तो पैदा हुआ है मन में, विकार पैदा हुई बुद्धि में। तो हमारा कर्तव्य है कि मन में जो विकार पैदा हुआ उस मन को साफ करे, मन को साफ करना बुद्धि अभी हम अपने आप को समझ सकते हैं। ठीक है। और ठीक कोई प्रश्न? नहीं, आगे आगे चलते हैं। तो अब जो है इसका पद्य विभक्ति कर लीजिए, फिर समाप्त करते हैं। ऐसे अब मैं किया करूंगा, पहले जो है मैं अपने से पढ़ा दिया करूंगा, फिर पद्य विभक्ति करेंगे। ईश्वरस्य ये हो गया षष्ठी विभक्ति एक वचन, अकारांत पुंलिंग ईश्वर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, साकाशाद साकाश सकाश सक अकारांत सका अकारांत पुंलिंग सकाश शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, एक वचन, वेदान। या अव्यय मान लीजिए इसको। अच्छा अव्यय। अच्छा वेदा नाम अकारांत पुंलिंग वेद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्पत्तौ इकारांत पुंलिंग उत्पत्ति शब्द। अच्छा हाँ, करेक्ट करेक्ट। स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग उत्पत्ति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, सत्याम सत्याम हाँ इकारांत स्त्रीलिंग सती शब्द, स्त्रीलिंग, हाँ स्त्रीलिंग सती शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, स्वतः अकारांत अव्यय अव्यय अव्यय नित्यम नित्यत्वम नित्यत्वम अकारांत नपुंसकलिंग नित्यत्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, एव अव्यय भवति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तस्य सर्वनाम पुंलिंग तत्श नहीं नपुंसकलिंग हाँ नपुं सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्द पुंलिंग हाँ सर्वनाम पुंलिंग तत्शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, सर्वसामर्थ्यस्य अकारांत नपुंसकलिंग सर्वसामर्थ्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, नित्यत्वात् अकारांत नपुंसकलिंग नित्यत्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। आपने किया। अब जो है इसका अर्थ कीजिए। इसका अन्वय करना है ना। ईश्वरस्य सकाशात् वेदानाम् उत्पत्तौ सत्याम् तस्य सर्वसामर्थ्यस्य नित्यत्वात् स्वतः नित्यत्वम् एव भवति। ठीक है। ईश्वर के समीप से वेदों की उत्पत्ति होने से होने पर उसके उस ईश्वर के सर्व सामर्थ्य के नित्य होने के कारण नित्यत्व से नित्यत्व होने के कारण वह वेदों का नित्यत्व भी होता है, नित्यत्व ही होता है, वेदों का स्वतः स्वतः वेदों का नित्यत्व ही होता है। स्वतः माने अपने आप, अपने आप नित्यत्व ही होता है, वेदों का नित्यत्व ही होता है। समझ गए? मैंने ईश्वर के समीप से मैंने उस तरीके से भी किए नहीं, तो ये सीधे अन्वय रूप में है ही। ईश्वर के समीप से वेदों की उत्पत्ति होने के कारण यहाँ सत्या में है ना, तो आपने कारण जो कहा था वो भी ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पर सती होने पर न करके कारण अर्थ में ले लीजिए, क्योंकि कारण अर्थ में सभी व्यक्तियां होती है। कारण स्वतः वेदों का नित्यत्व ही होता है। क्यों? उत्तर दिया, उस ईश्वर के सर्व सामर्थ्य का नित्यत्व होने से। होने से समझ गया जी? जी। तो ये बहुत बड़ा जो है ये हेतु दे दिया कि ईश्वर नित्य है तो उसका सामर्थ्य भी नित्य है और ज्ञान उसका सामर्थ्य है। इसलिए ज्ञान नित्य। हाँ। समझ गए जी? वो चीज आपको पूछेगा कि वेद क्यों नित्य है तो क्या उत्तर देंगे? कि ये ईश्वर का, वो ईश्वर ईश्वर का सामर्थ्य है और ईश्वर का सामर्थ्य नित्य होने के कारण वेद भी नित्य है। माने वेद इसलिए नित्य है क्योंकि ईश्वर नित्य है। ईश्वर तो कभी नष्ट नहीं होता। ईश्वर नित्य है, नेचर इटर्नल है। और वेद, उस वेद माने क्या? ज्ञान उस परमात्मा का सामर्थ्य है, इसलिए उसका सामर्थ्य नित्य है, इसलिए ज्ञान भी नित्य। अब वो अब इसी को लेकर के अब आगे कोई कुछ बोलेगा कि नित्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर शास्त्र फसले। मैंने मेन बता दिया, मेन चीज बता दिया, मेन थीम बता दिया कि वेद क्यों नित्य है, वो बता दिया। अब उसी का विस्तार करेगा, कहेगा कि नित्य नहीं है, उसको वो हेतु देगा कि नित्य नहीं है, फिर जो है सिद्धांत बोलेगा कि नहीं नित्य है, बहुत सारे प्रमाण दिए जाए। समझ गए? चलिए मंत्र पाठ करें। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।